karşı duyulur. Gece gün olur gönül sevince, gönül sevince. Allah de Allah odur yaratan, Allah de Allah odur can katan. Allah de Allah odur yaratan, Allah de gidiyorum, gidiyorum alemlerin sultanı. sahanına. Gidiyorum, gidiyorum, gönüllerin mihmanına. Oh. mezarına girip Allah yanmasam neyleyim ben böyle hayatı seyda. Neyleyim ben böyle dünyayı seyda. Neyleyim seyda. Nazarına girip Allah yanmasam. Nasip eyle yine bana varayım o mübarek dostuna. Vallahi aşık oldum ben ona. Aşık olmayan var ki Seyda'ya. Nazarına girip Allah yanmasa. Herkese yeteriz. Şehadet aşkına susayan erleriz. Allah'ım ne olur sen bize sabır ver. Şehadet aşkına susayan erleriz. Allah'ım ne olur sen bize sabır ver. Savaşlar olmasın, göze yaş dolmasın, dolmasın. Yürekler yanmasın, çiçekler solmasın, solmasın. Allah'ım Eyyub'un sabrını ver bize, bütün kafirleri getirelim bize. Allah'ım Eyyub'un sabrını ver bize, bütün kafirleri getirelim bize. Sevdamızın adı kızıl lalelerde. Barışın özlemi tüm süvarilerde. Allah'ım ne olur sen bize sabır ver. Barışın özlemi tüm süvarilerde. Allah'ım ne olur sen bize sabır ver. Savaşlar olmasın, göze yaş dolmasın, dolmasın. Yürekler yanmasın, çiçekler solmasın, solmasın. Allah'ım Eyyub'un sabrını ver bize, bütün kafirleri yetirelim bize. Allah'ım Eyyub'un sabrını ver bize, bütün kafirleri yetirelim bize. Tencereleri boş kaynamıyor aşı, belasını bulur keferenin başı. Allah'ım ne olur sen bize sabır ver, belasını bulur keferenin başı. Allah'ım ne olur sen bize sabır ver. Savaşlar olmasın, göze yavaş dolmasın, yürekler yanmasın, çiçekler solmasın. Allah'ım Eyyub'un sabrını ver bize, bütün kafirleri yetirelim bize. Allah'ım Eyyub'un sabrını ver bize, bütün kafirleri yetirelim bize. Allah'ım Eyyub'un sabrını ver bize, bütün kafirleri yetirelim bize. Allah'ım Eyyub'un sabrını ver bize, bütün kafirleri yetirelim bize. Allah'ım Eyyub'un sabrını ver bize, bütün kafirleri yetirelim bize. Bütün kafirleri yetirelim bize. Hacılar gider Mekke'ye, yüz sürecekler Kabe'ye. Aşkıyla döndüm deliye, ben de bir hacı olaydım. Aşkıyla döndüm deliye, ben de bir hacı olaydım. Zemzem içem kana kana, can aşkıyla varsam cana, dalsam Mekke. Koşa Yanaydım Safa Merve'de, yanaydım Müzdelife'de. Düştüm devasız bir derde, bende bir hacı olaydı. Düştüm devasız bir derde, bende bir hacı olaydı. Zemzem içerim kana kana, can aşkıyla varsam cana. Dalsam Mekke'yi seyrana, bende bir hacı olaydı. Dalsam Mekke'yi seyrana, bende bir hacı olaydı. Aşkı ile düştüm hasta. Lebbeyk diye varıp dosta, bende bir hacı olaydı. Lebbeyk diye varıp dosta, bende bir hacı olaydı. Zemzem içerim kana kana, can aşkıyla varsam cana. Dalsam Mekke'yi seyrana, bende bir hacı olaydı. Dalsam Mekke'yi seyrana, bende bir hacı olaydı. Aşkıyla döndüm deliye, bende bir hacı olaydı. Düştüm devasız bir derde, bende bir hacı olaydı. Lebbeyk diye varıp dosta, bende bir hacı olaydı. Efendim diye diye yanım. bitti sanmışım ben. Meğerse aldanmışım ben. Alev alev yanmışım ben. Gel de güleyim. Kaderi kaleme vururum, kanayan yüreği aşka vururum. Dinmiyor bu acı, yanıyor yüreği. Gün geçer ölümü bekler korurum, sayarım günleri kaleme. Kanayan yüreği aşkla huzurum. Dinmiyor bu acı, yanıyor yüreği. Aşkın efendisi sen gel de güleyim. Şefaat